خود احتسابی کی بنیادی تدبیر۔ اس فکر و اہتمام اور پیش بندی کا حق کم سے کم دعوت کی ابتدائی مراحل میں اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جماعت کا ہر فرد، خواہ اس کی پوزیشن جماعتی نظم اور ذاتی صلاحیت کے اعتبار سے کچھ ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنی تحریکی فرائض میں فریضہ نمبر ایک بنا لے۔ یہ صحیح ہے کہ تمام افراد جماعت اس معاملے میں برابر کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی غلط نہیں کہ نفس ذمہ داری میں شریک سبھی ہیں۔ منصب اور علم و بصیرت کی بنا پر یہ ذمہ داری صرف وسیع ہو جاتی ہے، متعلقہ اشخاص کے لیے مخصوص نہیں ہو جاتی۔ اس طرح کسی کے اندر اگر فہم و بصیرت کی صلاحیت معمولی ہوں تو یہ بات اس کی ذمہ داری کو صرف محدود کر دیتی ہے، ساخت نہیں کر دیتی۔ اس لیے کسی بھی فرد جماعت کا اپنے تئیں یہ گمان کر لینا کہ جماعت کو افکار و اعمال کی خرابیوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری تمام تر اہل مناصب اور بڑے لوگوں ہی کی ہے اور ہم جیسے معمولی کارکن اس کا بالکل مکلف نہیں ہے، ایک خطرناک غلط فکری ہے۔ اس غلط فکری کے ساتھ کوئی شخص اقامت دین کی مہم میں صحت مند رویہ اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر یہ غلط فہمی عام ہو جائے تو کچھ بعید نہیں کہ تحریک کے لیے موت و حیات کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اس فکر و اہتمام اور احتیاطی کوششوں کی کامیاب عملی تدبیر صرف یہ ہے کہ پہلے تو قرآن حکیم اور حدیث میں پائی جانے والی متعلقہ اصولی ہدایتوں کا نیز پچھلی دینی دعوتوں اور اسلامی تحریکوں کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، اور اس کے مطالعے کی روشنی میں ان وجوہ و اسباب کی ٹھیک ٹھیک تشخیص کر لی جائے جو دعوتوں کے بگاڑ اور زوال کے باعث بنتے ہیں۔ پھر ان وجوہ اور اسباب کی صرف تشخیص اور توضیح کر دینے ہی پر اکتفا نہ کر لیا جائے جس طرح کے ایک ریسرچ اسکالر کیا کرتا ہے، بلکہ انہیں تنبیہوں اور عبرتوں کا ایک مرقع اور اسباب زوال حق کا ایک آئینہ بنا کر خود اپنے روبرو رکھ لیا جائے، جیسا کہ ایک داعی حق کے احساس فرض کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ آئینہ جب کبھی کسی فکری یا عملی کجی کی نشاندہی کرے تو اس کجی سے اپنے آپ کو پاک کر لینے میں نہ ایک لمحہ ضائع کیا جائے اور نہ کسی تاویل یا مداہنت یا غفلت سے کام لیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ شیشے کے آئینے میں اپنے ظاہری خط و خال کا دیکھ لینا جتنا آسان ہوتا ہے، الفاظ و معنی کے اس آئینے میں اپنے اندر کا دیکھ لینا اتنا ہی آسان نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور اس مشکل پر اس وقت تک قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک کہ دو باتوں کا شدت سے لحاظ نہ رکھا جائے۔ نمبر ایک تو یہ کہ نفس کی عیاریوں پر پوری نظر رکھی جائے۔ یہ شاطر نفس اپنے کو غلطیوں اور خطاؤں سے بری ظاہر کرنے میں بڑا حریص بھی واقع ہوا ہے اور بڑا ماہر بھی۔ اس کے پاس پرفریب تاویلیں تیار کر لینے کی بڑی تیز رفتار مشینیں موجود ہیں۔ نقد و احتساب نے کسی غلطی کی نشاندہی کی نہیں کہ وہ اس طرح کی تاویلوں کا ایک خوش نما پردہ لے کر ان پر ڈال دینے کے لیے لپک پڑتا ہے، اور کمزوریوں کا پتلا انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، فلاں بات جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے وہ کوئی غلطی یا برائی نہیں، بلکہ ان پہلوؤں سے عین حق و ثواب۔ نفس کے اس کیت سے ہوشیار رہنا کامیاب خود احتسابی کے لیے پہلی ضروری شرط ہے۔ دوسری بات یہ کہ فکر و عمل کی کوتاہیوں کے بارے میں ایک خاص اور اہم نقطہ کبھی فراموش نہ ہونے پائے، اور وہ یہ کہ کوتاہیاں بسا اوقات اپنے قالب بدل بھی لیتی ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جن کوتاہیوں نے گزشتہ تحریکوں اور جماعتوں کے اندر ایک خاص شکل اور خاص رنگ میں ظہور کیا ہو، ٹھیک اسی شکل اور اسی رنگ میں اب بھی ظہور کرے۔ شیطان کی ایک بڑی مشہور اور کارگر چال ہے کہ وہ اپنی ہدایات اور ترغیبات کو ہمیشہ اور ہر شخص کے سامنے ایک ہی انداز میں پیش نہیں کرتا، بلکہ جدت سے کام لیتا اور موقع اور محل کو اور انسان کی فکر و نظر کی کمزور پہلوؤں کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے تاکہ ابن آدم آسانی سے مات کھا جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کے خلاف نفرت اور غصہ ظاہر کرتا ہوتا ہے، اسی چیز کو بسا اوقات ایک نئے جامے یا نئے قالب میں پا کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور زہر کی محض ایسی ہی گولیوں کو نہیں جن پر شکر چڑھی ہو، بلکہ ایسی گولیوں کو بھی جن کا صرف رنگ ہی شکر جیسا ہو، تریاق سمجھ کر حلق سے نیچے اتار لیتا ہے۔ نفس اور شیطان کے اس کیت سے خبردار رہنا دوسری ضروری شرط۔ ان دونوں ضروری شرطوں کو پورا کرنے کے بعد ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنا صحیح احتساب کر سکیں گے اور اپنے افکار اور اعمال کا صحیح عکس دیکھ پائیں گے۔